Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der i født skæg og bog briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge er blevet født et barn. Barnet, det hedder GDPR, General Data Protection Regulation, eller den europæiske dataforordning. Barnet med det her utrolig kedelige navn på mange måder, det har været i EU's livmor siden 2012, og det er netop hoppet ud over hele Europa for at skubbe et andet barn af pinden. Det var det, der hed Databeskyttelsesdirektivet fra 1995, og den danske persondatalov, der nu hedder noget andet, den hedder Databeskyttelsesloven. Hvordan det her databeskyttelsesbarn kommer til at klare sig i verden, det må tiden vise. Men her i studiet, der har vi samlet en række gæster, der alle sammen har glædet sig og fulgt med, mens vi har ventet. Vi fejrer en ny databeskyttelseslov med en kage. Den står herinde midt i studiet, og fordi der ikke kan se den, så står der velkommen til Danmark GDPR på den. Også velkommen til mine gæster. Først til Christian Panson, datalog og dataaktivist. Det her nye barn, er det noget velskabt noget, og hvad forventer du der af det? Jeg har i hvert fald været meget nysgerrig på indsigtsretten i den her nye forordning. Det er en ting, som jeg har benyttet mig af tidligere til at forstå, hvad for noget data, der går og bliver indsamlet af mig rundt omkring. Og efter her med forordningen, der får jeg en masse nye rettigheder omkring det, og det er meget, meget tydeligere, hvem jeg for eksempel skal henvende mig til for at få mine data udleveret. Så det er, sætter jeg meget stor pris på, og glæder mig utrolig meget til det. Jeg ved, at du har faktisk samlet nogle anmodninger sammen, som du har tænkt dig at fyre af her i løbet af dag, eller måske allerede har gjort. Jamen altså i morges, noget af det første, jeg gjorde, da jeg stod op, det var, at jeg sendte en til TDC, fordi der har jeg haft en lille sag med kørende måske de sidste 3-4 år med, omkring indsigter i teledata. Så der var det meget oplagt, at de ligesom fik den første hilsen fra mig efter den 25. maj. Altså derudover, så er der en masse steder, hvor jeg har været nysgerrig på det, men ligesom har ville vente til, at jeg fik lidt flere rettigheder, så jeg var sikker på at få et meget mere fyldestgørende materiale ud fra dem. Og det kunne for eksempel være sådan nogle steder som Post Danmark, Nets, min bank, alle mulige steder, som man måske ikke lige tænker over en. Og så gik jeg faktisk gik ind på CPR-registeret og så, hvem der abonnerede på mine oplysninger derinde, og der har jeg så også sendt mig at sende en lille hilsen til dem alle sammen, for at finde ud af, hvad de egentlig bruger de data til. Jeg ved, du har også gjort noget andet. Du er blandt andet ved at vinke til en masse kameraer, men det kommer vi lige tilbage til lidt senere, fordi vi har også besøg af Jesper Lund, IT-politisk forening. Du har glædet dig også rigtig meget til det her, GDPR, ved jeg. Hvad kan du bruge det til? Jamen altså, jeg kan bruge det til det samme som Christian Panson, og så er vi jo som en forening, der bekymrer sig om borgernes privatliv og ønsker at modarbejde overvågning, både statslig og kommerciel overvågning, ikke? Så giver GDPR nogle muligheder, og GDPR tvinger virksomhederne til mere transparens om, hvordan de indsamler persondata. Og så kan man sige, det meget mere effektive håndhævelsesregime, vi får på tværs af hele Europa. Det glæder jeg mig også ret meget til. Vi er måske nok som en lille forening for små til at for alvor kunne gøre brug af det, men der er jo stiftet organisationer specifikt med det formål, None of Your Business, stiftet af Max Schrems, som her til morgen har sendt de første 4 klager afsted mod Facebook, Instagram, WhatsApp og Google. Og meget interessant, så de klager ikke sendt til datatilsynet i Irland, hvor Facebook og Google har deres europæiske hovedsæde. De er sendt til datatilsynet i Østrig, Hamburg, Belgien og Frankrig. Så der ligger måske også der et signal i, hvor er de mest effektive europæiske datatilsynsmyndigheder. Der er gang i den derude, og som du lige sagde, nu siger du her til morgen. Vi skal lige sige, at det her det er jo fredag, det her det foregår. For dem, der sidder måske og følger med live lige nu, så kan vi sige, fordi vi sender faktisk for første gang i programmets historie, sender vi live på Facebook direkte ud over det. Det kommer også til at ligge derude, så man kan se det på et andet tidspunkt, hvis man har lyst. Men vi sender også på FM senere hen. Det bliver så søndag, bare lige så vi får de her datoer på plads. Der er dejligt ironisk over det her med, at vi sender live på Facebook, fordi Facebook er om noget nogen dem, som har været grunden til, at den her GDPR er kommet op i den her sammenhæng. Rikke Frank Jørgensen, du er seniorforsker på Institut for Menneskerettigheder. Det her GDPR, det var faktisk tænkt til, hvordan der skulle få ramt på Facebook i sin tid. Tror du, det kommer til at få det? Ja, det er et godt spørgsmål, men altså, som vi lige hørte fra Jesper, altså, så er der jo allerede nu sager på vej, og jeg synes, det bliver rigtig spændende at se, om man nu med den nye lovgivning i hånden vil gå ind og virkelig tage livtag med dem i forhold til den meget brede dataindsamling, der sker på nogle meget brede betingelser med et meget upræcist samtykke over for brugeren, og hvor det for de fleste er ret uigennemskueligt, hvordan videregivelsen af de data sker. Altså det har jo været fødslen af GDPR har jo været lang tid undervejs. Det har været en meget, meget lang fødsel, og det var lige ved at gå galt. Altså, det var lige ved at ende med en abort på et tidspunkt, blandt andet fordi der var så massiv modstand mod det her fra virksomhederne. Og noget af det, der så vendte hele stemningen omkring det, det var dengang Edward Snowden kom ud med sine afsløringer om omfanget af den overvågning, der fandt sted, hvor det pludselig fik de europæiske politikere op på beatet på en lidt anden måde. Så man kan sige, det har været en farefuld vej, som det her stykke lovgivning har været igennem. Og nu er det født, og nu er det der. Og vi har ikke hørt om andet de sidste par dage, og hvad det kommer til at betyde. Og jeg har hørt, jeg ved ikke, hvor mange forskellige journalister i dag siger GDPR. Og jeg har også hørt flere sige, skal vi nu ikke begynde at sige det på dansk? Så jeg synes, det er rigtig spændende, hvad det kommer til at betyde. Hvad hedder det på dansk? Er det så databeskyttelsesforordningen, eller hvad kalder man den der? Ja, så siger man databeskyttelsesforordningen. Det er også langt og snørklet, men måske lidt bedre end GDPR, trods alt. Som sagt, så er det jo, man kan sige, at vi fejrer jo den fødselsdag. Der er ikke nogen lys på den her kage, men vi har en fin kage stående her i min studie, som jeg går ud fra, at nogen måske begynder at stikke lidt til på et tidspunkt. Når de begynder at kede sig, så er der nogen, der i hvert fald kan få noget kage rundt omkring. Rasmus Malm var jurist med speciale menneske og forfatningsret. Jeg ved, du er super begejstret. Du har brugt det her som en eller anden form for, hvad skal man sige, servicestation, så hvor du kan få styr på alle de data, der ligger på dig derude. Helt sikkert, og det er jo fordi, jeg har set rigtig mange tilfælde, hvor blandt andet, nu snakker Rikke om, at virksomhederne var modstandere af det. Det var de nationale regeringer jo faktisk også, fordi det er også begrænset, hvor meget de kan overvåge os. Og det er derfor, jeg har været så lykkelig over at få alle de her mails fra forskellige virksomheder, hvor de åbenbart har data om mig, og det vil de gerne blive ved med at have. Og jeg kan så svare dem, og det er min ret, nej. Jeg kan sige slet det, glem det, forsvind. Altså, og det kan jeg også, i dag har hr. Christian sendt sine ting, og jeg har sendt afsted til Sundhedsdatastyrelsen, og til biobanker, og til hvad der bliver til genomcenteret. Slet alt, hvad I har om mig. Fjern mig fra jeres ægle registre. Så det er en glad ting. Jeg ved, der sidder rigtig mange derude og jamrer sig over alt det her med, at de får alle de her mails, hvor der står, at de skal tage stilling til ny privatlivspolitik og alle den her slags ting. Jakob Wolfhagel, du er vores cybersikkerhedsekspert. Er din nye titel, du har fået cyber oveni, fordi du mener, du er mere moderne. Du har jo også fødselsdag i dag. Tillykke med det. Tak, men du er knap så optimistisk i forhold til den her dataforordning GDPR. Hvad tror du, der kommer til at gå galt? Jeg tror, vi kommer til at bruge en masse ressourcer på at holde øje med en masse firmaer eller... Og det kommer firmaerne til at skulle betale, lige fra de små til de store firmaer, kommer til at skulle betale for det, og i sidste ende er det jo så forbrugerne, der skal betale. Men det kommer ikke til, der vil også, altså ideen var vel, at det skulle blandt andet bruges til at kontrollere også nogle af de store og sådan noget. Tror du ikke, vi får ramme på dem? Jo, det kan måske godt være, men altså, de er jo dygtige, de har jo masser, de har jo en hær advokater, der kan anke de her sager, hvis der skulle være nogen, der trak dem i retten, og ligesom, ja, igennem hele vejen igennem retssystemet. Vi må se, hvordan det går. Vi skal i hvert fald tale meget mere om det her GDPR, eller GDPR, som den hedder over i Jylland, lige om lidt her i programmet, der kalder sig for aflyttet, som er din sæbeboble blæser ind i det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til. We're all right. There's no microphone here. It takes a little while to realize you're not being overheard. All watched. We can look at each other now and not be afraid. We can say whatever we like to each other. Du er ikke afledt på Radio 24/7. Hvis du kan høre en lille smule sådan skræmmende baggrund, så er det fordi, at der er nogen, der er i gang med at skære noget kage ud og dele det rundt. Det er en stor, fin lavkage, som vi har fået bestilt her i dag, hvor der indtil den blev skåret i stykker stod velkommen til Danmark, GDPR. Og det er faktisk stort set det eneste emne, vi har i dag, nemlig den her europæiske dataforordning, GDPR. Jeg vil gerne starte med at tage endnu en lille runde. Der vil jeg gerne tage udgangspunkt i, at nu har vi snakket lidt om virksomheder, og det er noget, der har været rigtig meget op i pressen, der man siger, at de her virksomheder skal prøve at være GDPR-kompatible. Og det har de brugt en masse tid på, og der har været en helt lille panik rundt omkring. Men hvad er det egentlig, borgerne skal bruge det her GDPR til? Hvad er nogen, der har lyst til at starte med at komme et godt bud på det? Christian Pentzon? Jamen egentlig, så er det egentlig et meget godt tidspunkt nu her, når den 25. maj, og det har vi nok også alle sammen set i vores mailbokse, at man ligesom gør status på, hvor langt har vi nået nu med alt det der med dataindsamling, og hvem er det en, der har mine data? Hvad er det, de vil, og hvad er det, de bruger de data til? Så jeg synes allerede nu, der ser jeg i hvert fald nogle positive effekter personligt, at jeg ligesom får et overblik over, hvem er det, der render rundt og behandler mine data, og det synes jeg er enormt vigtigt. Det er selvfølgelig nogle oplysninger, vi altid skulle have haft fra de forskellige dataansvarlige. Men nu får man ligesom sådan en eller anden status på, hvor det nu engang er ens data er henne, og man kan relativt nemt bare så altså reply på de her mails og sige, at jeg bruger ikke den konto mere, jeg vil ikke være sød og slette mig og sådan noget. Og der fandt jeg da en masse apps og alle mulige andre ting, jeg engang har signet op til, som jeg ligesom har fået ryddet ud nu. I en pæn ordentlig tone selvfølgelig sige til folk, Jamen, jeg er faktisk ikke interesseret i jeres services mere. Og det er jo sådan en... Jeg synes, det har været en meget positiv status omkring de her ting. Og så er der noget andet, synes jeg, det er, at jeg mærker i hvert fald personligt, at alle virksomheder nu tager det her enormt seriøst. Og forsøger faktisk at gøre det rigtig godt. Der er selvfølgelig nogen, der vil prøve at strække grænserne så meget, man nu engang kan. Men langt de fleste, synes jeg, har hjertet på det rigtige sted. Og har en også en forståelse for, hvorfor det her det er vigtigt. Rikke Fang Jørgensen, du har også en kommentar. Ja, forordningen fastslår jo i tråd med EU's charter, at retten til privatliv og retten til databeskyttelse, det er nogle grundlæggende rettigheder, som vi alle sammen har som borgere. Og det betyder altså, at det er den enkelte. Det data er dine, det er dig, der skal være i kontrol. Så det spændende er så nu, om vi som individer, som borgere, som forbrugere, har mod på at tage den opgave på os. Om vi bare sletter alle de der mails, der kommer, om vi bare klikker ja, som vi plejer, eller som du lidt lægger op til, siger, det her, det er altså, det her, der er et momentum lige nu, hvor vi faktisk kan tage noget af kontrollen tilbage. Vil vi bruge det momentum, eller ej? Er vi klar til det? Det er der i hvert fald lige nu, og der er et fokus på det lige nu, som jeg ikke tror, vi skal forvente, bliver ved med at være der, hvis vi ikke ligesom høster af det. Mm. Jeg tænker på, at altså jeg selv sidder med alle de her poster, der kommer ind til mig, alle de her mail, der kommer ind på en af mine. Jeg har en gammel Gmail-adresse, som jeg altid bruger, når jeg skal skrive nyhedsbrev og sådan noget op. Og det, jeg så til gengæld har oplevet der, det er især de amerikanske, de har så været inde og sige, nu har vi en ny privatlivspolitik, som vi gerne vil have, at du skal acceptere, og så videre, og alt muligt andet. Nogle af dem vil jeg gerne have. Men så benytter de jo så lige lejligheden til at opdatere mine oplysninger. Så i virkeligheden kan man sige, at de får vel også noget ud af det i den anden ende, de her firmaer, som så pludselig går ud og kræver noget af os. Ja, de er jo meget, altså de er jo meget interesserede i nu både at fastholde dig, men eventuelt også at få puttet noget mere på. Og derfor er det jo rigtig vigtigt, at vi faktisk går ind og forholder os til det der billede, vi får lige nu af, hvad er det, der er derude om os. Og så få noget af det sluset fra, og få noget af det slettet, og så tage stilling til, hvad for noget af det, vi gerne fortsat vil optræde i. Mm. Christian Panser, du snakker lidt om det her med, at du siger, at du oplever, at nu er der pludselig nogen, der tager det alvorligt. Handler det virkelig også lidt, kan man sige, om, at man... at der kommer noget respekt tilbage for de her firmaer, for de her data, hvor de pludselig nu er nødt til at respektere os som forbrugere. Er det den fornemmelse, man sidder med? Jamen, man kan i hvert fald sige, at der er nogle gange, at de her beslutninger omkring data er blevet taget i marketingsafdelingen, for eksempel, og ikke nødvendigvis på ledelsesniveau. Og det understreger GDPR, eller persondataforordningen, der er selv sagt dansk her, ikke? Altså, forordningen understreger ligesom, at nu skal det løftes op af i virksomheden. Nu har vi lige pludselig databeskyttelsesrådgiver og andre, som refererer direkte til højeste ledelse i virksomhederne. Og selvfølgelig er det også afhængigt af, hvad for en slags virksomhed vi snakker om. Fordi noget af det kan være en lille dameforsør, der sidder og sender nyhedsbrev ud og har måske et kundekartotek med, og hvad for en slags hårfarve man kan tåle og sådan noget. Og omvendt så kan der være multimillionvirksomheder, som hvor det kan være utroligt svært egentlig, altså det kan måske være hele deres eksistensgrundlag at rende rundt og snage i alles data. Så det er også ligesom, det skal også være noget, der kan ramme lavt som bred. Men jeg synes, det er i hvert fald dem, hvor det ikke er livsgrundlaget for virksomhederne, at data er snyltet fra folk, der synes jeg, der har det i hvert fald vist sig, synes jeg, meget positivt, at der bliver taget seriøsitet omkring det her. Rikke Fang Jørgensen, vi er nødt til lige at nævne, altså, vi er nødt til at nævne en ny bog, som du lige har udgivet, eller været med til at udgive der. Det er ikke kun dig, der er nogle flere redaktører på, en masse forskellige forfattere. Den her bog, den hedder Eksponeret. Jesper Lund, som står herinde, har også en finger med i spillet, så vidt jeg ved, den her bog. Den her bog, der hedder Eksponeret, der har du skrevet et kapitel, der handler om det, der hedder informationsøkonomien, som i virkeligheden, kan man sige, var noget af det, som man lavede persondataforordningen for at få styr på. Men kan du prøve at fortælle lidt for de mennesker, der ikke har fulgt med i den her debat, hvad er den her informationsøkonomi, hvad er det for noget? Ja, den personlige informationsøkonomi, det er et begreb, der betegner, kan du sige, den ære, vi er i lige nu, den form for kapitalisme, hvor der bare udvindes rigtig, rigtig mange penge på personoplysninger. Og det er jo oplysninger, som gennemtrænger altså stort set alle dele af samfundslivet. Og det vil sige, at de oplysninger kan trækkes fra vores færden alle mulige forskellige sammenhænge. Og det, der er en af mine pointer i det kapitel, jeg har skrevet i bogen, det er, at der er altså en grundkonflikt mellem en forretningsmodel, der er baseret på, at man skal indsamle så meget information som muligt om den enkelte, fordi der simpelthen er flere penge, jo mere information man har på den ene side, og på den anden side det databeskyttelseskompleks, vi står og taler om, hvor et af grundprincipperne er, at der skal altså indsamles så lidt som muligt og til nogle konkrete, specifikke formål. Og det er noget af det, jeg siger i bogen, det er, jamen altså, der er en grundkonflikt her, som vi også er nødt til at forholde os til politisk. Det kan ikke nytte noget, at vi siger til de virksomheder, der er baseret på massiv dataindsamling, at de bare kan justere en lille smule i deres forretningsbetingelser. Altså, vi må også tage diskussionen på et mere generelt samfundsmæssigt niveau, så at sige, jamen er det, altså vil vi have et samfund, hvor man kan tjene så mange penge på folks personlige oplysninger? Ikke bare dem, vi selv afgiver, men dem, der kan udledes fra vores færden, hver gang vi agerer online, hvad enten du køber eller diskuterer politik, eller er med i en eller anden interessegruppe, eller skriver med din familie og venner. Er det noget, der alt sammen skal indgå i et kommercielt domæne? Det er jo ting, som sådan i hvad skal man sige, gamle klassisk demokratiteori tilhørte et borgerens rum, som var fri for det her statslige eller kommercielle indblanding. Altså nu, du kalder det for informationsøkonomien, kan man sige. Man kan også være, man kunne godt være lidt mere grov, og det er i hvert fald et udtryk, som jeg ved er blevet brugt af andre debattører rundt omkring. Man kalder det for overvågningskapitalisme som forretningsmodel. Det vil sige, at man lever af at spionere på hinanden, eller i hvert fald at spionere på sine egne kunder, og så lader man som om, man giver dem en service, samtidig med, at man skovler informationer ind om dem, som man så sælger bag om deres ryg. Jesper Lund, kan man ændre den her? Det er jo en forretningsmodel, som Facebook og Google og en hel del andre lever utrolig godt af. Det er blevet to af verdens største og mest værdifulde firmaer overhovedet. Det har de tjent rigtig mange penge på. Kan man bare stoppe det? Ikke bare kan det. Det skal man stoppe, fordi altså retten til privatliv og retten til databeskyttelse er en grundlæggende ret i Europa. Det er en menneskeret. Og der er ikke nogen tilsvarende grundlæggende ret til at overvåge os alle sammen for at tjene penge på os. Så Facebook og Google bliver simpelthen nødt til at ændre deres praksis. Altså, de er kommet med en forretningsmodel fra USA, som dybest set er ulovlig i Europa, har været ulovlig det meste af tiden. Den bliver de nødt til at tilpasse, således at den overholder europæiske retsprincipper. Og det betyder, at når man behandler personoplysninger om os, ikke, så skal vi have valgfrihed, kontrol, der skal være transparens, og de skal basalt til at skabe værdi for os ved at behandle personoplysninger om os, ikke bare skabe værdi til Facebooks aktionærer. Men jeg kan ikke lade være med at være en lille smule bunderøv, hvad det her angår. Så siger vi taler jo også om, at det svarer jo lidt til, at man siger, at det må I ikke tjene penge på. Det er typisk, det vil sige, det er et privat erhvervsliv, hvor man vil gå ud og sige til dem, at det I går og laver, det må I simpelthen ikke lave, selvom det faktisk er en kæmpe stor succes. I tjener vildt mange penge på det, og det kører derud af. Så siger man, det skal I simpelthen holde op med at gøre. Kan de virkelig lade sig gøre? Jamen, altså, Facebook og Google må gerne tjene penge, men de må ikke tjene penge på at krænke vores grundlæggende rettigheder, og det er jo det, de har gjort i mange år efterhånden. Så de bliver nødt til at, altså de kan ikke indrette deres forretningsmodel på, at de afpresser os et samtykke til at give alle mulige oplysninger, for at vi kan kommunikere med vores venner og deltage i det sociale liv. Det bliver simpelthen nødt til at stoppe nu, og hvis I hørte de klager, som Max Frams, None of Your Business, har indgivet i dag, handler netop på det, at Google og Facebook fortsat forsøger at afpresse os et sådan et samlet samtykke til behandling af en hel masse oplysninger over os på kryds og tværs, uden at det egentlig er nødvendigt for de tjenester, som Google og Facebook leverer til os. Rasmus Valver, du havde en kommentar. Jamen, hvis man kigger på det her, som er data, det er penge. Og hvis vi så går tilbage i tiden, fra at man går sådan fra bytte med hvad man nu har fundet, og konkylier og sådan noget, og så kommer man over til noget guldstandarder, så det her, det er egentlig bare, at nu har vi fået vores første banklov. Så de her data, vores penge, som folk har taget, der er nogle religioner, så der må du ikke tage renter, og så er der nogle andre religioner, og der må du gerne udlåne, så må du ikke udlåne osv. Og det er den debat, vi nu er kommet ind i her, hvor data, det er penge, og det er mine penge, som jeg giver til en databehandler, som så i det her tilfælde er en bank. Og hvad må de så gøre med dem? Må de bruge dem til nogle risikable investeringer og den slags? Må de gå ud og give dem videre til Trustpilot og videre? Det gør rigtig mange danske online-butikker, så jeg har fået sådan en hel læs af mails fra Trustpilot. Og det er rigtig godt, nu får vi vækket folk. Folk, de kommer ud og siger, okay for fanden, der er rigtig mange data om mig derude. Og det håber jeg ligesom, at vi kan blive ved med, og som Rikke siger, at der skal vi prøve at holde gejsten oppe på det, og så blive ved med at holde øje med dem, der overvåger. Tøj, men altså, bliver folk vækket af det her? Er det ikke bare, sidder de ikke bare derhjemme nu og siger, klik, klik, klik, klik, nu får alle de her mails ind, og dem, det er sådan lidt besværligt. Jakob Wolfegel, du har en kommentar. Ja, altså, jeg mener jo, at problemet med det sådan, som der også betalte om, at der er grundproblemet af det her med, at man kan tjene penge på det, er jo, at det er lækkert at tjene penge. Altså, alle vil gerne tjene penge, så derfor er der ikke nogen, der stiller spørgsmålstegn ved det, udover selvfølgelig lovgiveren, fordi de kan få privilegier ved at gå den anden vej, ikke? Så det er sådan et tovtrækkeri mellem at tjene pengene og så magthaverne, ikke? Men ja, altså, som det ser ud, så... så bliver det ikke i dag jo, eller i, altså det bliver jo ikke før, vi får afskaffet incitamentet for at overvåge folk, at det ligesom stopper, tror jeg. Jesper Lund? Altså, den enkelte dansker behøver ikke nødvendigvis gøre noget aktivt og læse en masse privacy policies for at få gavn af databeskyttelsesforordningen. Altså, de sager, som nu starter mod Google og Facebook, og det bliver ikke de eneste, der vil komme mange flere, de vil forhåbentlig forandre den måde, Google og Facebook arbejder på, og det vil komme alle europæere til gavn. Måske ikke dem, der er uden for Europa, men så vil man kunne stå uden for Europa og se på misundelse på de europæiske Facebook-brugere, som har reelt kontrol over deres personoplysninger, mens man ikke har det i USA, Afrika og Asien. Vi skal lige høre, fordi altså lige apropos det her med den her informationsøkonomi eller overvågningskapitalisme, eller hvad vi nu vælger at kalde den. Der var i den her uge, der var en af hovedpersonerne i den her informationsøkonomi eller overvågningsøkonomi. Han var i forhør i EU. Hvad der kom ud af det, det er der en hel del delte meninger omkring, hvorvidt det gav noget fornuftigt. Men jeg synes, vi skal i hvert fald starten på det her forhør. Ikke mindst fordi, at Mark Zuckerberg, som er jo altså CEO for Facebook, han bliver introduceret på italiensk af præsident Antonio Tajani. Commissione. Io credo che il tempo sarà di per porre le domande per intervento di circa 3 minuti in modo da poter avere poi la risposta. Qualora ci fosse tempo possiamo anche vedere di fare qualche altra domanda. Ora do subito la parola al signor Zuckerberg perché possa illustrare la sua posizione e poi passeremo alle domande. Thank you very much. You have the floor. Thank you. President Tajani, honorable members of the European Parliament. It's good to be back in Europe. Thank you for inviting me here today for this important discussion. Now, Europeans make up a large and incredibly important part of our global community. And many of the values that Europeans care about deeply are values that we share, from the importance of human rights and the need for community, to the love of technology and all the potential that it can bring. Now, we've always focused on all the good that technology and connecting people can bring. And as Facebook has grown, it has helped give people everywhere around the world new tools to stay connected to the people they care about most. After the recent terrorist attacks in Berlin and Paris, London and here in Brussels, tens of thousands of people have used our safety check tool to tell the people they love that they're safe. Refugees arriving in Europe are using Facebook to stay in touch with their loved ones back home and find new communities here. There are 18 million small businesses here in Europe that use Facebook today, mostly for free, almost half of whom say that they have hired more people as a result of their use of our tools. But it's also become clear over the last couple of years that we haven't done enough to prevent these tools from being used for harm as well. And that goes for fake news, foreign interference in elections, and developers misusing people's information. We didn't take a broad enough view of our responsibility, and that was a mistake, and I'm sorry for it. It's going to take time to work through all of the changes that we need to make here, but I'm committed to getting this right, and to making the significant investments that are necessary to keep people safe. For example, we are doubling the number of people working on safety and security at our company to more than 20,000 by the end of this year. On top of the investments that we're making in other areas, I expect that these increased investments in security will significantly impact our profitability. But I want to be clear. Keeping people safe will always be more important than maximizing our profits. It may just be my imagination. Whatever it is that's watching, it's not human. Det var altså Mark Zuckerberg, CEO for Facebook, som deltog i den her såkaldte afhøring, som EU's parlamentarikere foretog sig i den her uge. Er der nogen her ind til stedet, der har set hvor han optræder? Jeg tænkte, at der er flere, der har Rikke Frank. Ja, jeg har set lidt af det. Og man kan sige, at det, han gør her i det indslag, vi lige hørte her, det er jo, at han fremhæver alle de gode ting, som man kan med Facebook-platformen, hvordan den kan hjælpe humanitære kriser, hvordan den kan hjælpe folk i nød, hvordan den kan skabe bånd mellem mennesker på tværs af jorden. Og den bliver så også misbrugt af onde magter. Og det er så det misbrug, der nu skal sættes ind over for. Det er jo ligesom den framing, han laver. Og på den måde undgår han jo meget elegant overhovedet at forholde sig til den dataindsamling og databrug, som virksomheden selv laver. Den forretningsmodel, de har, den her kæmpe, som først var en kæmpe markedsføringsmaskine, og som nu også er en kæmpe påvirkningsmaskine. Der er jo ikke nogen naturlov omkring, at de skal tjene penge på den måde. Altså, man kunne jo også betale. Man kunne også betale 30 kroner om måneden for at bruge Facebook, hvis man ville det. Det kunne man sikkert også have en god forretning på. Så altså igen, der bliver sat nogle præmisser op for den her debat, som gør, at han fuldstændig slipper udenom det i det indslag, vi hørte her, som er det væsentlige, synes jeg. Han sætter i hvert fald, som man selv siger det sidste, så siger han, at han sætter sikkerhed over profit. Altså, det er meget vigtigt med sikkerhed, og det er vel så de her ting, han refererer til, som du nævner netop fake news og alt muligt andet. Jeg skal jo også lige gøre opmærksom på, til dem, der sidder derude, at vi sender live på Facebook, bare lige for at gøre det gennemført ironisk, så er vi helt sikre på, at vi både sender på dem, som vi står og kritiserer lidt herinde. Jesper Lund, du havde også en kommentar til hans tale her, Mark Zuckerbergs. Ja, altså, jeg så også høringen, og han starter med sin politikertale, hvor han lover job og velstand, og hvad ved jeg, Europa nævnte specifikt Danmark, vi får et datacenter med 50 ansatte og sådan noget. Men så kom der også spørgsmål bagefter, mange kritiske spørgsmål fra medlemmer af Europaparlamentet, og den gik han jo fuldstændig udenom, ikke? Han blev for eksempel spurgt om de oplysninger, som Facebook indsamler om ikke brugere af Facebook, som man gør af såkaldte sikkerhedsårsager, om de så også bliver brugt til andre formål, såsom målrettede reklamer. Ikke? Det har Facebook sagt, eller kommer til at sige, at de gør. Og det spørgsmål, som han vist også fik stillet i høringen i USA, svarede han jo overhovedet ikke på. Ikke? Så altså, alle de kritiske spørgsmål forblev fuldstændig ubesvaret. Jeg tror, Mark Zuckerberg, også med indledning, ikke velkommen til Europa, nu er jeg her på ferie igen. Jeg tror, han forestillede, at det var sådan en charmeoffensiv, som hvis han stillede op til Europaparlamentet. Men det gør han altså ikke. Det var ment som en dybt alvorlig høring, hvor medlemmer af Europaparlamentet ville have reelle svar på deres seriøse spørgsmål om Facebooks brug af vores personoplysninger. Og det fik de altså ikke. Vi sidder som sagt her, vi sætter jo live her, mens vi er her på Facebook. Der er et par enkelte kommentarer fra nogle folk, hvor primært folk bare sidder og skriver sådan noget med at sige, at Facebook er jo en god ting til at lave ting, og det er jo også et spørgsmål om, hvad man kan svinge dem til. Jakob Wolfing, du har lige en kommentar derovre også. Ja, jeg vil også sige, at altså, alt andet lige, så har han jo ret. Han har jo gjort noget, som i hvert fald de her nationalpolitikere ikke har kunnet gøre, det er at få folk rundt omkring i verden tættere på hinanden. Altså, det kan han, altså. Det, ja. Og så, ja, jeg kan godt forstå, at den der kæmpe maskine, der den har vokset sig meget, meget stor. Der har jo været uendelig indtjening på det. Så, men det er da rart at se. Man må håbe, at de gør noget ved det. Det bliver altså, spændende. Jeg følger med i. Jeg synes lige bare, at vi kort skal vende tilbage til selve dataforordningen, GDPR, som er jo kommet ind i Danmark i dag. Velkommen til Danmark, GDPR, som hele det her program har som titlen her. Og hvad hedder det? Jeg har faktisk fat i en her i telefonen, som har rodet med den her dataforordning ret konkret. Det er Filmon Gebry. Velkommen til. Jo, tak. Du er administrerende direktør i det, der hedder en socialøkonomisk virksomhed, der hedder Tella Consultants. I arbejder med noget tolkebistand, mentorordninger og kulturformidling i stiftet 2015. Hvad var din forventning, dengang du hørte om den her GDPR og den her dataforordning? Hvad har du så regnet med, det var for noget? Altså grundlæggende set, så som privatperson, der var jeg super glad, lige så jeg fandt ud af, hvad det egentlig gik ud på. Og min forståelse af det var, at det er gennemsigtighed og mulighed for at egentlig have mere kontrol over sin egen digitale fodaftryk. Som virksomhed, der var jeg egentlig også rimelig glad for det, fordi kvæg vores profil, så har vi et ansvar over for de offentlige virksomheder osv., som vi arbejder med. Men altså det forventede i forhold til implementering og hvordan det egentlig kommer til at virke, det var jeg meget tvivlsom omkring. Hvordan har det været at tage den her man skal gøre med den, det er, at man skal implementere den i sin virksomhed. Var det en hvordan gik det med det for dig? Altså det har konkret betydet, at vi har brugt en masse mandskabstimer og brugte en masse tid på at finde ud af, først og fremmest, hvad det gik ud på. Og det at finde ud af, hvad det gik ud på, var en udfordring i sig selv. Og det er stadig en udfordring, altså man kan bare se, at datatilsynet er til kursus i dag, for at finde ud af, hvad det gik ud på. Så det var lidt spændende. Men ja, det har betydet. Vi skulle grundlæggende se finde ud af, hvad det betød. Så, og så derefter implementere det. Men selve datatilsynet, som nemlig skal holde øje med, de er også på kurset, så I er ikke helt bagud i den her sammenhæng. Har det været dyrt for jer at implementere det her? Det har det på den måde forstået, at vi har skulle afsætte en ansat plus mig selv til at hælde ud af det her. Og vi har brugt en rum tid på at gøre det korrekt. Vi har jo været i gang med at gøre det før i tiden, men nu her, der skal det jo omformuleres til den rette terminologi, som jo er i den her GDPR-ordning. Og det har taget en rum tid, selv fordi at det virker lidt som om, at der er meget af det, der er et fortolkningsspørgsmål. Og det med at fortolke, det virker lidt mærkeligt, når man ser det i henhold til, at det er et regulativ, der har håndgribelige konsekvenser. Hvis man skal tro på det her med de 4% af totalomsætningen, eller de 20 millioner euro, der er i bøde. Ja, det er den der bøde, du nævner. Hvordan blev du skræmt, da du hører om de her kæmpe bøder? Egentlig ikke, fordi det første, vi gjorde, det var, at vi tog jo fat i vores netværk, og vi havde en konsulent inden, som har oprettet en virksomhed, hvor de netop yder bistand til folk, der skal finde ud af det her værk her. Og hans konkrete vurdering, det var, at der kommer ikke til at ske noget lige i første omgang. Det kommer til at være noget med, at Datatilsynet eller Center for Cybersikkerhed laver 3-4 sager, hvor de prøver at finde præcedens for, hvordan og hvorledes det kommer til at fungere. Og derefter, så er det jo først der, vi kan finde ud af, om der kommer til at være nogen betydning for os i forhold til den her bøde her. Men ellers, så er det ikke noget, der har skræmt mig. Men selvfølgelig, kvæg vores offentlige profil osv., så vil vi jo selvfølgelig gerne være 100% med på alle de her retningslinjer. Hvis man nu tager det, altså nu du så sidder inde i det her, prøver at tænke over, hvad det er, og prøver at få det til at virke i forhold til at opfylde loven på alle mulige ender og kanter. Hvis du nu efter har siddet og rodet med det her, nu er du så den 25, så jeg går ud fra, at du er klar på en eller anden led. Hvad tror du meningen med det her er, hvis du nu skal tolke på de ting, du rent faktisk har skulle gøre? Hvad er så meningen med det hele? Jamen, jeg tror grundlæggende set, meningen er, at vi som virksomhed og alle virksomheder generelt, skal kunne stilles til ansvar for den data, vi samler op omkring vores brugere. Vi skal simpelthen kunne redegøre for, hvor de her data ryger hen, hvordan de bliver gemt, hvordan de bliver behandlet. Og det synes jeg er en længe ventet og genial ting, og jeg glæder mig egentlig til, at den bliver implementeret. Det kan godt være, at vi har brugt masser af ressourcer på at kunne gøre det på den korrekte måde, men det er noget, der har været manglet på i lang tid. Så nu har jeg jo selv snakket om Facebook og Zuckerbergs optrædelse ved EU osv. Det er jo noget, som der er strengt taget nødvendigt. Ja. Tror du, altså bare sådan her, altså her til sidst spekulerer, tror du, får vi en bedre verden nu, her efter den 25. bliver det et bedre sted at være? Altså, grundlæggende set, så tror jeg desværre ikke, det kommer til at have nogen betydning. Jeg tror, det kommer til at være en af de her ting, som når man som normal bruger logger sig på en given online platform, så logger man på og gør det hele. Og så er der den her lange skriv om man skal acceptere visse retningslinjer. Og der går man selvfølgelig bare ned i bunden og trykker agree. Og jeg tror, det kommer til at være det samme. Jeg tror ikke rigtigt, at der er nogen, der gør noget ud af det. Men min forhåbning kan jo være, at du for eksempel også lige tjekker efter, om den her GDPR-forordning bliver opretholdt af forskellige virksomheder. Så grundlæggende set, at de her virksomheder, der siger, at de har lavet de nødvendige ting og opretholdt det osv., at de bliver tjekket efter i sømmene. Ja. Rigtig mange tak til Filmon Gebro, som er administrerende direktør i den socialøkonomiske virksomhed Tella Consultants. Jeg skal lige høre, Jesper Lund, du står derovre og vippede på fødderne og sådan noget. Risikerer man, altså det er sådan, som man hørte lidt nu her beskrevet, så kan man jo risikere, at det bliver lidt samme oplevelse som den der famøse cookie-lovgivning, som vi jo alle sammen godt kender, hvor der hele tiden popper sådan en op ned i bunden, der siger, at du skal acceptere cookies for at være på den her hjemmeside. Kan vi risikere, at det ender på den måde? Ikke hvis databeskyttelsesforordningen bliver håndhævet i overensstemmelse med den skrevne tekst og dens intentioner. Fordi en af de ting, der er gjort op med, det er nemlig den måde, vi giver samtykke på. Man kan ikke længere præsentere den registrerede for 50 siders tekst, hvor der inde i den 50 sider tekst, hvor jeg giver tilladelse til det, og jeg giver tilladelse til det, og så nede i bunden kan man klikke OK til det hele, og hvis man ikke har læst det hele, så er det din egen skyld, at de overvåger dig og tager alle dine data og misbruger dem til alle mulige formål. Den holder ikke længere. Hvis man præsenterer en samtykkeerklæring som en del af en privacy policy, så skal det, der er selve samtykket, fremhæves, således at det er klart for den registrerede, altså forbrugeren, hvad det er, man giver samtykke til. Og der er gjort op med, at man må samle en hel masse forskellige behandlingsaktiviteter til forskellige formål i et samlet samtykke, sådan et take it or leave it samtykke, som Facebook og Google har gjort brug af i stor stil, og så sige, enten siger du ja til det hele, eller også må du lukke din konto. Man skal give et særskilt samtykke. Det står specifikt i bemærkningerne til databeskyttelsesforordningen, at man skal give der er krav om granularitet. Man skal give et særskilt samtykke, ja eller nej, til de enkelte dele. Og der skal være frivillighed. Man skal kunne sige ja til noget og nej til noget andet. Og man må ikke gøre et samtykke, betinget af, at der bliver behandlet personoplysninger, som ikke er nødvendige for den tjeneste, man har bedt om. Så du får langt mere kontrol på et langt mere detaljeret niveau, og hvordan dine personoplysninger bliver brugt. Rasmus Vendler. Det her det er jo også positivt, at vi får den her kontrol, og vi får mulighed for det. For eksempel, når man går ind på de danske medier her fra fredag den 25. Så kan du se, du kan gå ind, og så kan du bede om flere detaljer, og så kan du se alle de mennesker, de sælger dine data til. Og det er jo så pludselig en konkurrenceparameter, at politikken sælger det måske til 100 mennesker, hvor Berlingske sælger det måske kun til 3, så vil jeg da hellere læse Berlingske Tidende. Og der er jeg helt sikker på, at vi kommer til at få bare en lille smule mere oplysning om det her. Og det er også noget af det, som man kan kritisere især den danske regering for, at de har prøvet at udvande det i implementeringen, i stedet for at fortælle folk, hvad det handler om. Datatilsynet har sagt, bare roligt, vi skal nok lade være med at give jer bøder, i stedet for at informere folk om, hvorfor de kunne få en bøde. Og hvis datatilsynet har tænkt sig at anlægge den retning, så er det klart, så kommer jeg til at være en af de første, der indlægger sag, fordi det er en forordning, ikke direktiv, så vi kan anvende den direkte, uanset om datatilsynet og de danske politikere vil det. Jeg har talt med en, som også er ret skeptisk i forhold til det her, og som ikke er helt enig med Jesper Lund omkring det her med samtykke. Det er Martin von Haller Grønbæk, som er IT-advokat og partner i det advokatfirma, der hedder Bird & Bird. Jeg startede med at spørge ham, om han havde travlt for tiden. Det har været noget af det mest travle tidspunkt for os på vores advokatkontor, både her i Danmark, men i hele Norden og hele Europa. Og jeg tror ikke, at vi er unikke. Jeg tror, at jeg ved, at stort set alle andre advokatkontorer har næsten lige så travle. Du har et lidt... det er godt for din forretning, at du har det her GDPR, I har masser at lave, men generelt så har du lidt, skal man sige, du er mildt sagt skeptisk over for det her, og det er primært på grund af det her samtykke, som du mener, det er en illusion. Kan du prøve at forklare det? Ja, altså man kan diskutere, om beskyttelse af persondata er fornuftig eller ej, men uanset hvilken holdning man har til det, så kan man jo altså kigge på, om den lovgivning, som træder i kraft nu her i dag, det her GDPR, om det fremmer persondatabeskyttelse, eller det virkelig ikke har den store effekt. Og et af mine væsentligste ankepunkter, eller det klart mest væsentlige, det er det forhold, at hele det setup, som GDPR, og sådan set også den tidligere persondatabeskyttelseslovgivning er baseret på, det er, at du får beskyttelse af din persondata på baggrund af, at du giver et samtykke til, at den kan bruges, eller de kan bruges i forskellige sammenhænge. Og det samtykke, det skal give dig mulighed for at på et oplyst grundlag og et frivilligt grundlag at vurdere, om du nu vil acceptere, at den, du giver de personlige data til, behandler dem, anvender dem, bruger dem på en given måde. Og det er altså helt et kernebegreb i den her lovgivning. Du giver samtykke. Hvis du giver samtykke, så må andre bruge dine data, og de må bruge det på den måde, du har givet samtykke til. Men det samtykke er efter min opfattelse en helt åbenbar illusion, at man giver, fordi der er ikke tale om, at det samtykke på nogen måde er oplyst. Der er ingen, der læser de dokumenter, som er grundlaget for samtykke, altså det, du siger ja til, jeg har nu læst, at du må bruge mine data på den og den måde, I vil gøre det og det og det. Ja, jeg accepterer, ja, jeg giver samtykke. Men faktum er, og jeg siger faktum, fordi jeg har ikke hørt nogen modsige mig på det der område indtil videre, at der er ingen, der læser de underliggende dokumenter igennem. Enten når du modtager noget, så siger du, nej, det gider jeg ikke læse, så giver jeg ikke mit samtykke. Ellers så trykker man fuldstændig automatisk på, ja, jeg giver samtykke. Og derved er hele grundlaget for det oplyste samtykke en illusion, fordi der er ikke tale om, at man er oplyst. Man gør det fuldstændig automatisk, uden at vide, hvad det er, man giver samtykke til. Kort her til sidst, hvem er den egentlige vinder af det her store GDPR-show? Jamen, det er sådan nogen som mig, og dem, som har den samme uddannelse som mig, og arbejder med kommunikation og IT-løsninger. Det er alle mulige konsulenter, ligesom mig, nu er jeg advokat, ikke? Som tjener penge på at skulle sikre, at de virksomheder, som nu bliver pålagt de her ting, lever op til det. Jeg tror ikke, at det tjener ret mange flere virksomheder, der skal bruge en masse penge, og vi borgere bliver ikke mere beskyttet, end vi virkelig var i forvejen. Så det er endnu et eksempel på, at konsulenter tjener penge, når man laver uhensigtsmæssig regulering. Det var altså Martin von Heller Grønbæk fra Bird & Bird advokatfirma. Han tjener sandsynligvis penge nok til at købe sådan en ny Porsche eller en diamantbesat elcykel eller et eller andet, hvad han nu har brug for oven på alt det. Han mener jo at det ikke, det virker noget som helst. Christian Pansson, du markerede her, for jeg tror du, det virker med de her samtykker. Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Det kommer meget an på, hvordan man udformer dem. Der har været en del studier af det her, hvor at vi som mennesker, blandt andet på grund af, hvad kan man sige, den måde, man har designet brugergrænseflader på i mange år, er blevet trænet til at klikke på den der accepter-knap. Altså, det er jo også det, der faktisk har været et IT-sikkerhedsmæssigt problem, hvor folk har trykket OK til alle mulige sikkerhedsadvarsler, for eksempel. Og man lavede studier af, at folk leder efter, i sådan en samtykkesituation, leder efter det sted, hvor der står accepter, for at få den irriterende dialog væk fra skærmen. Og man kan se, at der er en del mennesker, som har valgt den her, hvad kan man sige, lidt dark pattern-agtige tilgang til samtykket. Blandt andet de danske medier har meget prominent vist en meget stor accepter-knap, som det første, man møder, når man går ind på en hjemmeside. Jeg er selv DPO i en lille virksomhed, eller databeskyttelsesrådgiver, når vi nu taler dansk her. Og vi har arbejdet ekstremt meget med samtykket, netop for at gøre det så attraktivt for brugeren, simpelthen at forstå og læse, hvad det er, vi gerne vil have samtykke til. For der er ingen, hverken os eller brugeren, der har nogen interesse i, at de ikke forstår, hvad det er, vi gør. Så der er det ikke noget med ligesom at fremhæve en knap mere end den anden, eller tilsvarende. Så i den henseende, der kan man gøre rigtig meget, hvis det er, man har brugerne i sinde. Men jeg synes også, at man kan bemærke, hvis man surfer rundt, for eksempel på hjemmesider eller tilsvarende, og ligesom prøver i jagtage, hvad det er for et samtykke, man er ved at afgive. Er det sådan, så er der en af knapperne, der voldsomt meget appellerer til, at man har lyst til at trykke på den, fordi den enten er stor og grøn, eller trykker accepterer med meget store bogstaver, jamen så handler det nok om, at der er nogen, der vil have noget til at, eller nogen, der vil have noget en til at gøre noget, man måske ikke har lyst til. Så i de situationer, synes jeg, det også illustrerer et meget stort faresignal. Men altså, det kan man også forestille sig, et af problemerne, der er med de her knapper, det er jo også, at når man begynder at downloade et eller andet et program eller en funktion, så er det fordi, man vil have noget. Og det her, det står sådan set bare i vejen et eller andet sted i midten. Kunne man måske forestille sig, at man kunne lave et eller andet, hvor man gav en forsinkelse? Og sagde, at det her, det kommer op igen, når du har brugt den her service, så skal du stadigvæk lige sige OK. Altså det eksempel, jeg synes er mest rystende, det er for eksempel Roskilde Festival, dem der var på her sidste år, der var der der var sådan en privatlivspolitik, man skulle acceptere, hvis man installerede appen. De fleste, som jeg har spurgt, de har læst den første side, og der er godt nok noget tekst nede, når den springer de over. Den er over 53 sider lang, den der lå der noget, men det vil så ikke kunne lade sig gøre i fremtiden. Jesper Lund, du har også din kommentar derovre. Nej, jeg skulle lige til at sige, altså det der er et eksempel på, det må man ikke, altså det der bliver Roskilde Festival nødt til at gøre på en anden måde ved det der års Roskilde Festival, fordi nu gælder der andre regler. Nej, så sådan er det. Du har jo rigtig jeg synes også i forbindelse med samtykke-diskussionen, at det er vigtigt at huske, at selvom brugeren har givet samtykke, så gælder stadigvæk de generelle behandlingsregler. Det vil sige, at man skal stadigvæk som virksomhed eller myndighed indsamle så lidt som muligt til konkrete formål og slette det så snart det ikke længere er nødvendigt for det formål, som det er indsamlet til. Så det er ikke sådan, at fordi man har fået et samtykke for en bruger, at så har man fuldstændig carte blanche. Sådan fungerer det altså ikke. Nej, vi sætter jo live på Facebook. Jeg får faktisk en helt lille spørgsmål ind her fra alle mulige andre, så jeg bliver nødt til at svare på nogle af dem, og folk siger også, at det er dødkedeligt at kigge på. Det er lige så spændende som at se maling tørre, så nu er det godt, at man må gerne danse lidt rundt, man har lyst til det her ind i studiet, så sker der noget. Der er nogen, der, flere siger, at det her det er jo ikke noget nyt, GDPR, det har sådan været gældende i 2 år, det er først nu, at man kan falde nogle sanktioner, er der nogen, der siger her ved retsdom, det er vist nok korrekt rent juridisk set. Så er der flere, der siger her, at jeg kan kun se det gode ved det, og synes, det er sørgeligt, at nogle mennesker mener, det er irriterende. Hvordan kan det være irriterende, belastende og øve, at ens personlige oplysninger ikke bare kan bruges efter for godt befindende, en, der skriver her. Så er der en, der siger, den følelse, når man bogstaveligt talt poster en kommentar om Anders Kjærulf, i samme øjeblik popper denne notifikation op, er jeg overvåget, er der en, der skriver. Så det er jo selvfølgelig noget af det konkrete. Men så er der nogen, der spørger dig direkte, Christian Panson. Det er vi faktisk nødt til at komme tilbage til. Jeg skal lige spole op til kommentaren her. Det er en, der hedder Adam Thorgeir Tørsen, der spørger, hvorfor mener Christian Panson, det er rimeligt at kunne chikanere private virksomheder med denne indsigtsret i forhold til for eksempel videoovervågning, men samtykker jo selv ved at lade sig overvåge, når man eksempelvis bevæger sig ind i en butik med overvågning. Hvad er det for noget, Christian Panson? Hvorfor mener du, det er rimeligt at chikanere sådan en private der? Nu er der taget højde for blandt andet chikane i forordningen, så den del vil jeg faktisk ikke snakke så meget om. Altså, de dataansvarlige har jo mulighed for at nægte mig adgang til de oplysninger. Og så handler det her om, at når man bliver om indsigt, så handler det også om, at det er jo ligesom et valg, aktivt valg, man har lavet som erhvervsdrivende, at man for eksempel har sat videoovervågning op. Så har man skulle afveje, har jeg lyst til at sætte det her op, hvad for nogle juridiske konsekvenser har det for mig, og hvad for nogle rettigheder er det, jeg giver de mennesker, der sætter det her op. Eller hvad kan man sige, jeg registrerer, når de bevæger sig ind i det her område. Og der vil jeg sige, det synes jeg sådan set er fair game. Jeg har ikke nogen intentioner i at chikanere nogen folk. For mig er det ikke noget, jeg går og beder alle om. Det er som regel, hvis jeg har en konkret grund til, at jeg beder om de her oplysninger. Jeg synes ikke, at det er op til virksomheden for eksempel at skulle afveje, hvorvidt jeg har en legitim grund eller ej til at få fat i de her oplysninger. Så derfor så synes jeg, det er meget rimeligt, at man har ret til adgang til sine oplysninger. Og bare lige for at tage den for at få den helt på plads. Det er det, du blandt andet har været med til at gøre. Du har fundet på et fantastisk udtryk, der hedder vink til en dataansvarlig, når man går forbi et kamera. Der er faktisk der er en dataansvarlig lige herovre. Der er en dataansvarlig derovre, vi kan vinke til. Når man går forbi et kamera, så kan man bede om aktindsigt bagefter de videobilleder, som er blevet taget af en, og så kan man få dem udleveret. Ja, og i grunden handler det her jo om, at jeg gør det her ikke for at genere alle dataansvarlige, men for ligesom at illustrere, at der er alle mulige dataansvar på alle mulige steder. Folk tænker meget om GDPR, har jeg i hvert fald fornemmelse af. Det er sådan noget, okay, nu har de min e-mailadresse, mit navn, og så skal de fortælle mig om, at de har det. Men det er jo i alle mulige andre situationer. Og det kan også være det der nyhedsbrev, for eksempel, man modtager, som tracker links, og kan huske en historik af, hvad for nogle links man har trykket på til hver en tid de sidste 20 år, eller og hvornår man har åbnet det, og hvor man bor henne, og alle mulige andre steder. Altså alle mulige de der ekstra behandlinger, som alle de her dataansvarlige er. Og når jeg siger vink til en dataansvarlig, så er det altså bare en prøv sådan ligesom at anerkende, der findes alle mulige dataansvarlige, og de har alle sammen en opgave med bare ikke at rave data til sig. Jakob Wolfvinkel, du har en kommentar derovre. Ja, det var i forhold til det, at Christian han løb rundt og lavede. Jeg synes, det er så pisse fedt. Men som man også siger, så er der jo indlagt det her chikane-ting i det, så vi snakker om, at man kunne lave en API til det, så når man gik rundt ned på gaden, så sendte den bare automatisk rundt til de forskellige forretninger og bad om indsigt. Ikke? Men det er jo så lagt ind, at det er chikane, men det er jo ikke reelt chikane, hvis der er et system til at gøre det. Jeg vil virkelig gerne vide, hvad det er for nogle butikker, der har alle mine personlige oplysninger, men jeg må ikke rigtig gøre det. Så det bliver sådan lidt tamt, synes jeg, det her GDPR, ikke? Fordi jeg må ikke give den fuld gas med at vide alting. Altså, så er jeg lige pludselig til ulempe eller til gene, ikke? Fordi jeg gerne vil have alle mine oplysninger. Du siger en API, det vil sige, at man kunne for eksempel, du kunne forestille dig, at man kunne bygge en lille app. Ja, en lille app på telefonen, som bare sendte mails afsted, men det må vi ikke. Nej, så det må vi ikke. Det er der. Jesper Lund, jeg ved også, du har stået derovre og gerne ville sige en frygtelig masse i rigtig lang tid. Altså, jeg tror ikke, det vil være chikane, hvis man indsætter gentagende anmodninger om de samme data, først og fremmest. Ikke? Så jeg tror sådan set, jeg tror ikke, hvis nogen havde lyst til at lave det, der ville være noget i vejen for at lave en app, som hjælper folk med at gøre brug af deres indtægtsret. Altså, jeg har ikke haft det forbi en advokat endnu. Det må da godt være. Nu har du to jurister, og vi siger, at det må du gerne. Okay, super. Så det vil sige, at der er en opfordring ude her, der man kan lave sådan en app, hvor man auto kan anmode om sin egen data. Er det som skulle være en mulighed for at sige, så sætter man sådan en ind? Det kan vi gøre med kameraer, sådan, så den kan tracke, hvor du går, og så har vi bare en liste over de dataansvarlige. Det er en skidefin idé. Det synes vi, skal gøre. Ja, præcis. Der opstår mystiske skumle planer her. Vi kan jo godt afsløre her, at Christian Panser har jo sin tid stået bag en anden app på et tidspunkt, som gik ud på at registrere samtlige kameraer i Danmark. Så jeg går ud fra, at du har et forhold til kameraer. Kunne man måske gøre det her? Bygge de to ting sammen? Det ville være utroligt let, vil jeg sige. Og det ville være, selvfølgelig får man lige pludselig også dataansvarlig for nogle nye data. Det har jeg ikke lyst til at være. Så, men det er jo det er interessant, og det kan selvfølgelig meget nemt lade sig gøre. Man skal selvfølgelig altid bare huske på, at vi skal ikke ud i en situation, hvor vi begynder på at pisse alle folk af. Fordi at hvis det er, at politikerne oplever det her som en kæmpe stor byrde, og rigtig mange begynder på at gøre det her simpelthen bare netop af ren chikane, uanset om det så er, og man kan ligesom, det er jo op til virksomheden ligesom at finde ud af, om det er chikane eller ej. Hvis det er, at politikerne får en fornemmelse af, at det her det går altså over gevind, så mister alle os vores rettigheder. Så vi skal selvfølgelig gøre det med fornuft. Og det er, ikke sådan, at jeg bare synes, at vi bare skal smadre alle løs. Altså, fordi det tror jeg, at det giver sgu bagslag i sidste ende. Altså, det er en rettighed, som vi skal udnytte med fornuft. Det var heller ikke det, jeg mente. Jeg mente bare, at man skulle kunne indsamle alle de oplysninger, der fik. Altså, det var ikke, at man skulle lave ekstra meget ravage, men bare indsamle de oplysninger, der nu er, som man har sine rettigheder til at indsamle. Mm. Fordi det har vi fået med GDPR. Ja, hvis jeg lige skal slutte den af på min bankanalogi, så er det her for indsigt i svaret til at se, hvor mange penge man har på sin konto. Ja, det er selvfølgelig meget rimeligt, Rikke Frank Jørgensen. Er vi i en situation med forhold til det her, vi kan risikere, som Christian Pantzen bliver, at det bliver sådan lidt et dem og os? Altså nu kan jeg se her på de her kommentarer, der kommer ind på vores Facebook-side, så er der flere, der siger, at der er et spørgsmål, der hedder, hvad betyder det for en pensionist som mig? Og det kan man jo diskutere, det har vi været lidt inde på, der skal man måske spole lidt tilbage i programmet for at høre nogen omkring af de her ting. Men så er der flere, der også bare siger, at det her med Facebook for eksempel, der kan vi jo bare sige nej, vi kan lade være med at være med på Facebook, så kan vi bare melde os ud af det der og sige, hvis vi ikke gider de her ting, i stedet for at ligge og slås med de her sager. Kan det her risikere at blive sådan noget med, at vi siger, på den ene side står der sådan nogen, der går meget op i privacy og privatliv herover, og så på den anden side, så står der nogle folk, der bare gerne vil have, at tingene skal køre. Altså, kan der komme for meget friktion der? Jamen, sådan synes jeg faktisk, det har været i mange år, altså, som deltager i den her privacy-debat gennem mange år, så synes jeg faktisk, den tit har været meget polariseret og alt for polariseret. Og det, jeg egentlig oplever inden for det seneste år, det er faktisk, at den diskussionen er kommet meget bredere ud, så at sige. Og især altså sådan noget som Cambridge Analytica-skandalen, måske endnu mere end databeskyttelsesforordningen, for mange mennesker har været en øjenåbner i forhold til en dataindsamling, som mange var opmærksom på, men mange også måske ikke rigtig tænkte over som noget problematisk. Og der synes jeg i hvert fald, jeg har hørt rigtig, rigtig mange såkaldt almindelige mennesker sige, at her gik der en grænse for dem. Så i virkeligheden er det, vi kan fejre her i dag, kan man sige, at vi har fået, der er flere mennesker, der forstår, hvad det handler om. Jeg ved ikke, om der er flere mennesker, der forstår, hvad det handler om, men der er i hvert fald flere mennesker, der synes, at det her, det er noget, man skal diskutere, og det er noget, der er vigtigt, end jeg har oplevet før. Jeg skal lige spørge Jesper Lund, ved du, hvad GDPR hedder i Jylland? Nej. Det gør du ikke. Vi vil nemlig være nærmest noget, der ligner en slutning på dagens udsendelse. Først der har vi har lige en sang, som vi fik tilsendt i dag på mail. Den kom her i morges fra en musiker, der hedder Peter Jan, hedder han så, men han kalder sig for Papa Bratwurst, hedder han. Og han har lavet den her sang, som hedder Gitte og Per. Den synes jeg lige, vi skal høre nu. De stjæler dine data, Gitte og Per, Gitte og Per. Gitte og Per, de stjæler, og de kan ikke lade være. Gitte og Per. Hvis du ikke vil trække, sig Gitte og Per, Gitte og Per, Gitte og Per. Hvis du ikke vil lakke, sig Gitte og Per, Gitte og Per. Hvis du ikke vil filme, sig Gitte og Per, Gitte og Per, Gitte og Per. Er overvågningssamfundet Gitte og Per, sig Gitte og Per. Det vi hørte her, det var altså en verdenspremiere på Gitte og Per-sangen fra Papa Bratwurst. Han har faktisk lovet, at der kommer en. I øjeblik ligger den ud på, den er også lagt ud på YouTube, hvor man kan søge den frem. Vi lægger et link op til den på vores Facebook-side om lidt. Men han har også lovet, at der kommer en video på. Han har tænkt sig at benytte sig af lige præcis den her aktindsigt, som Christian Pantzen har snakket om før. Man kan gå ind i et supermarked, og så kan han få en film op af sig selv, hvor han går rundt, og den har tænkt sig at lægge op på selve den her video. Du er stadigvæk inde i aflyttet. Det begynder efterhånden at lakke mod inden her i dagens program. Der er flere af de her Facebook-kommentarer, der snakker om de kan få noget kage med. Det kan de nok desværre ikke. Det bliver nok lidt besværligt, som vi har en del tilbage, men jeg tror, vi får det spist derinde. Herinde i studiet i dagens GDPR-program, der var Rikke Frank Jørgensen, seniorforsker i Institut for Menneskerettigheder, Jakob Wolfegel, som er fødselar og cybersikkerhedsekspert, Rasmus Malver, jurist, Jesper Lund, IT-politisk forening og Christian Pantzen, datalog og aktivist. Teknikken, den stod Jens Marot for. Producer var Nette Birk. Research stod Marit Strømmen for, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Her, hvor vi gemmer os mellem paragraferne, fordi der er så hyggeligt og så menneskeligt, men de rykker sammen, gør de, og bøjer sig om os, og vi kan bare drømme om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.